Al-amru rabi, jambo la nne, anna Allah ta'ala, huwa Allah subhanahu wa ta'ala, arsala rusul, ameleta mitume. Allah subhanahu wa ta'ala sema rusulan mubashirin wa mundhirin, nimeleta mitume hali ya kuwabashiria watu mambo ya kheri na kuonya watu mambo maovu. Lialla yakuna linnas ala Allahi hujjatun ba'da rusul, isije watu mbele ya Allah wakawa na hoja baada ya mitume. Yani kama hasa hasa sisi watu hapa hatuna hoja mbele ya Allah kusema tu kuwa da salafi kwa mimi sijui, mimi kwa sijui, mimi najua tu hizbi tu. Hakuna kitu kama hicho. Durusa alhamdulillah zipo, zatumwa kila siku, watu wataka kusoma. Sasa hatuna hoja mbele ya Allah kusema kweli kwa tujui, darsa zipo. Sheikh Salih Fazal anasema Qur'ani yasomwa, watu wanaisikia Qur'ani yasomwa, maimamu wasoma Qur'ani, madaris zipo. Vipi tutasema kwa wewe ujue? Labda wale ambao kwa Amazon kule wale, wale ambao hata wajikuvaa nguo wanatembea uchi wale, wale kidogo kwa kiyama wale, watapatiwa mtihani wao. Lakini sisi hawa watu wa Mombasa na nini, ni uvivu tu. Sikashifu, nazungumza hali halisi ya watu. Watu wataki kusoma. Al-amru al-khamis, maliza asema walaula anna fi'la al-'abd yaqa'u bi iradatihi wa ikhtiyarihi ma batalat hujjatuhu bi irsali ar-rusul, na lau kama ingekuwa kitendo cha mja hakitokei kwa matakwa yake na khiari yake, ingebatilika ile kutumwa kwa mitume. Eleka tu. Sasa hizi zote kuonesha wazi kuwa ipo, mitume wanakuja, watu na kitu wanasikiliza. Vipi utasema mtu hana matakwa wala hana irada? Al-amru al-khamis anna kulla fa'il, kila mwenye kutenda, yani kila mwenye kutenda, yani hisu annahu yaf'alu shay, yeye mwenye anahisi kuyofanya kitu au yatruku au anaacha. Mathalan, ikiwa mtu yula ice cream usisikia raha, au kuna mtu yacheka yahuzunika akayotoka machozi alafu kula ice cream, basi kwa mvioje labda itakuwa kwa ni mzungu wa reli. Sasa kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe ukila mwenyewe usikia raha, alafu kuna vitu vingine ambavyo kila kidogo utaonekana umekunja kama shubiri ile kinywa ile kidogo kidogo utaona mtu yuko serious yani. Labda yule mtu taawada tuliozoea yule labda aipiga kama chai. Ika kuna sie wana kidogo utaonekana mwako Allahu Akbar. Sa mtu mwenyewe anahisi. Yaani biduni ai shuurin bi ikrah, yaani pasi na chochote ambacho cha kuteza nguvu. Fahuwa yakumu wa yaqud, anasimama anaketi. Kwani kuna mtu namlazimisha? Yeye mwenyewe tu wa yadkhul, anaingia. Wa yakhruj, anatoka. Wa yusafir, anasafiri. Wa yuqim, anabakia katika mji wake. Bimahdhi iradati, yani kwa makusudio yake yeye mwenyewe. Wala yash'ur, wala hatambui. Bi anna ahada yukrihu, yani kuna mtu yote ambaye mwenye kumtenza nguvu. Ala dhalika, jua hilo. Bali yufarriq tafriqan waqi'iyya baina an yaf'ala shay bi ikhtiyarihi wa baina an yukrahu alayhi mukrih, bali anafarikisha, kufarikisha kwa hali halisi baina ya kufanya kitu kwa khiara nafsi yake na vile vile baina ya kutenza nguvu kwa mtu atakayemtenza nguvu. Yeye mwenye mtu na khiari yake. Wakadhalika, na vile vile faraka sharu bainahuma tafrikan hakima, vile vile sheria imetofautisha mambo haya, kuyatofautisha kwa hikma. Falam yuakhidh alfa'il bima fa'alahu mukraha, haikumpatia madhambi yule mwenye kufanya hali ya kuwa ametenzwa nguvu. fima yataallaku bihaqi la, katika yale ambayo yenye kumfangamana na haki ya Allah. Mathala mtu ashikwa pigwe yani paka hajiwezi, ambia kunywa tembo alafu akanywa tembo, huyu ni maadhuru. Maulama asema akitishiwa kama anataka kuuawa, sio uonesho tu fimbo alafu anza kunywa tembo, lala hiyo si ikrahi. Ikrahi kuonesha kitu ambacho uweze ukauawa nacho, mathala musaddas akauawa mtu wa kwanza paka uawa, anafambia wewe kunywa tembo, sipokunywa nasita kuua. Ushaona mwenzako ile ameangushwa, utapiga zile glasi unazotaka wao. Umelazimishwa. Samar bin Yasir siko wazi, aliteswa kateswa mpaka mpoteza fahamu, ambiwa kufuru. Licha kuwa maulamaa wana ikhtilafu katika masala haya, wasema ikiwa mtu kulazimishwa katika kitendo, yani katika kuzungumza, asema hili wanastadili na ile amara, ama kufanya kitendo, ulamaa asema hii kitu hairusiwi. Ile hadithi umeidhoofisha, kuna baadhi ya ahli ilmi, ile wale watu wawili, mtu mmoja akapita akaambia lazima ujikurubishe na chochote, akasema mimi sina kitu, akaambia hata nzi, akachukua nzi akamwangusha akamuua, akapita. Yule mwingine akakataa akauawa. Sasa huyu aliuawa, huyu akaingia peponi, na wale ukataa huyu yule aliyoshirikisha huyo akaingia motoni. Sasa mtu kilazimishwa na ukateswa sawa sawa, basi hapa ndo nasema ile ikraha, yani umelazimishwa, sheria imekusamehea jambo kama lile. Wanara na vile vile tunaona Sheikh asema nataka kumaliza ndefu hii, Allahu musta'an. Wanara na tunaamini annahu la hujjata lil'asi, hakuna hoja kwa mwenye kufanya maasiya, ala maasiyatihi biqadari llahi ta'ala, hao wenye kufanya maasiya tunaona kuwa hawana hoja mbele ya Allah. Allah kukuandika uteja, ni uteja wako wewe mwenye kwa khiari nafsi yako, ulikataa kusoma haya kaingia huko maskani. Sasa lianna al'asiya yukdimu ala almaasiyati biikhtiyari, kwa sababu huyu mwenye kufanya maasiya anayatanguliza maasi yake kwa khiari ya nafsi yake, min ghairi an ya'lama anna Allah ta'ala qaddaraha alayhi, basi nakujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashayakadiria haya mambo. Id la ya'lamu ahadu qadara Allah, hakuna yote ambaye atakayejua qadara Allah, qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa baada wukui maqdur, isipokuwa baada ya kutokea kile cha kutokea. Ndio kasema madha taksib ghada, nafsi haijui kesho tafanya nini, lakini Allah anajua kabla hajatuua sisi. Lakini haimaanishi kuwa eti basi useme kuwa mimi nishaandikiwa hivyo hivyo basi ndio nakuwa hivyo. La la la, umepatiwa khiari. Fakaifa yasihu lihtiyaj, yani vipi itasihi lihtiyaj bihujja, kwa kutoa hoja, yani vipi mtu atatoa hoja la ya'lamuha almuhtaj biha, haijui mwenye kuitoa hoja, hina iqdamihi ala ma atadhara biha anhu, yani mtu kwa nini atatoa hoja? Mimi basi ndio hivyo hivyo, vipi tusitoe hoja, tushaandikiwa bana, ndio hivi ndio nilijalia kweli, la si kujaliwa hivyo kidu. Allah sawa la yarda li'ibadil kufr, Allah haridhii waja wake kwa makafiri. Mbona hapo mato washikao waovu, Allah haridhii waovu, vipi mmejalia hivyo? Wakad abtala Allah hadhihi alhujja biqawli, Allah subhanahu wa ta'ala ameipotosha hoja hii na kuibatilisha hoja hii aliposema, kuelezea hawa wale watu waliotangulia wale. Sayakulu alladhina ashraku, watasema wale ambao walioshirikisha walifanya shirki siku ya kiyama, lau sha Allah ma ashrakna, lau Allah angetaka tusingefanya shirki, wala abauna, wala baba zetu, wala haramna min shay, wala tusingeharamisha chochote. kadhalika kadhaba alladhina min qablihim, hivi hivi walikadhibisha wale kabla ya wao. Hatta dhaqu ba'sana, mpaka ikawapata adhabu yetu. Sasa hapa sasa wasimaya manini, lau Allah angetaka tusingekuwa washirikina bana, sisi baba zetu wale tusingeharamisha. Kali ya watu walikuwa na ujasiri na jur'a kujiingiza mambo kama haya. Allah wauliza, waambia kul, waambie wao, hal indakum min ilmi, je nyinyi mna elimu? Fatukhrijuhu lana, mkatuletee, hebu tuleteni hiyo elimu hiyo, kwa haya mnayozungumza, hizi hoja zenu, tupatieni elimu. In tattabi'una illa dhann, hawa hawafati isipokuwa dhana. Wa in antum illa takhrusun, ndio hivyo, wao hudhania lakini si kweli. Sawa, taambia sikwakia, tupatieni dalili kwa haya mnayozungumza, hawana. Na hii ni hatari, mtu kuzungumza pasi na ilmu ni hatari sana. Ash-Sheikh Raslan hafidhullah ta'ala asema, araddu ala al-aasi, tuwakosoa sasa wenye kufanya maasi. Al-muhtaji bil-qadar, ambayo mwenye kutolea hoja qadar, vipi bana, najaliwa ni teja, sasa sikia teja leo, najaliwa ni hizbi, sikia kwa hizbi hapo. Kuna tu kasema tu nimejaliwa, Sheikh asema, naqulu lahu, tawambia, limadha lam tukdimu ala ta'a, kwa nini basi hamkutanguliza kufanya ta'a? Nyinyi mtanguliza kufanya maasi, kwa nini hamkutanguliza kufanya ta'a? Yani muqaddiran anna Allah ta'ala kad katabaha lak, ukadiria kuwa Allah subhanahu wa ta'ala shakuandikia. Naqulu lahu, tunawaambia, twaleta katika mambo ya kawaida kawaida, wajua kitaka kumweza mtu mwanzo, mletee katika level yake. Wewe sio unajua kuogelea, twende kuogeleani kule. Tuanza shallow hapo kidogo, mpaka deep pale. Ukimwona yeye azama, ambia basi njoo hapa. Asema, law aradta safara, law ungekusudia kusafiri, fa innaka satasluku at-tariqa alladhi ukhbirta annahu amin, leo umekusudia kusafiri, utashika njia ambayo uliambiwa kuwa ni njia ya amani. Falimadha la tasluk at-tariq alladhi laysa bi-amin, mbona ushiki njia ambayo haina amani, ina fujo, fawdha? Nenda huko, antauawa bana, tutashikwa bana, tutakuwa nyara, si wajua mambo kama hayo. Watakulu innahu muqaddarun alayya, tuseme kwa hili limekadiriwa, mbona ufanyi hivyo? Hili la kwanza. Swali la pili, wanakulu lahu, natawambia, lau uridat alayka wadhifatan, lau wewe idhihirishwe kwako wewe kazi mbili, watafuta kazi ukatilitiwa kazi mbili, hii na hii, fatakhtar fastakhtar dhata ratib al-akthar, fastakhtar, utachagua ile dhata ratib al-akthar, utachagua ile ambayo yenye mshahara mkubwa. Hapo umeambiwa 1,050, 300,000, laki tatu hii. Ndio asema shekhe, kaifa takhtar li nafsika, vipi utajichagulia katika nafsi yako, fi amali akhira, katika matendo ya akhira, ma huwa aladna, jambo ambalo lio chini zaidi. Thumma tahtaju bilqadar, kisha watilia hoja na qadar, vipi utajichagulia kwa teja, kwa hizbi, kwa sufi, kwa mshirikina, alafu sasa watarajia nini? Qadar. Naqulu lahu, tutamwambia tena swali lingine, idha usikta bimaradin jismiyi, la wewe utashikwa na maradhi ya mwili, shikwa na kansa au shikwa na lolote, ugonjwa wa upeli, balanga, kisonono, sijui yote, maradhi yoyote, tarakta baba kulli tabibi, utakwenda kugonga milango ya kila daktari. Huko Dr. James niko. Tulia hapo. Itakuwa kila daktari wewe utazunguka ulimwengu mzima watafuta. Wasabarta, na utakuwa na subra, alal alami alilaj, na ile ile ilaji ile, labda utapatiwa dawa, utapatiwa labda ile miko ile uambie usile hiki, yani utasubiri ule uzito wote. Falimadha la taf'al mithla dhalika fi marad kalbika bil maasi, vipi utafanya jambo kama hilo katika maradhi ya moyo wako yaliyoathirika na maasi? Mbona ufanye jambo kama hilo? Na hii majibu safi kabisa. Hasa tazungumzani tena, hawezi kuzungumza. Wanuuminu, na tunaamini, bi anna sharra la yunsabu ila Allah, shari hainasibishi kwa Allah Taala, likamali rahmatihi wa hikmatihi, kwa ukamilifu wa rehema yake na hikma yake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, washarru laysa ilayk, na shari hainasibishi kwa Allah, shari si yako. Licha kuwa Allah ameumba shari, Allah ameumba shari, lakini huwezi kunasibisha Allah shari. Asema Allah kwa sababu ameumba shari, فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر ابدا, نفسي له يا حكم الله سبحانه وتعالى حكون شر ميلله مبا الله كنا شر, لانه صادر الرحمه وحكمه, وسبب يمتوكا مع رحمه و يمتوكا مع حكمه. وانما يكون شر حقيقه انكو شر في مقتضاته, لقول النبي صلى الله عليه وسلم شر انكو katika kile ambacho muqtadatihi, kile ambacho yani kitakacho kadiriwa kile kitakachotokea. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت, katika dua al-qunut, alladhi allamahu al-hasan, aliyofundisha al-hasan, akamwambia waqini sharra ma qadait, niokoe mimi na shari ile ambayo uliyohukumia. Fa adhafa ash-sharr ila ma qadah, akainasibisha au akaitegemeza shari katika kile ambacho kilichohukumiwa. Wama hadha fa inna ash-sharr fil muqtadayat, hakika shari katika yale yaliyohukumia, laysa sharran khalisan mahdha, si shari ile nyeupe hasa, bal huwa sharr fi mahallihi, bali ni shari katika sehemu yake, min wajhin, katika njia, khairun min wajhin, na vile vile zakaa ni khairi katika sehemu nyingine, au sharun fi mahalihi khairun fi mahalin akhar, au ni shari katika sehemu fulani na ni khairi katika sehemu nyingine. Falfasadu fi al-ardhi, tutoe mfano ufisidifu katika ardhi, naljal والمرض والفقر والخوف شر, وكامي مرضي وفقيري خوف هين شر, ايه كي قال نيني شر, لكنه خير في محل اخر, لكن في ليفل ني خيري katika sehemu nyingine. قال تعالى, الله سبحانه وتعالى سمع, ظهر الفساد في البر والبحر, وإيمانيا ufisadi nchini kavu hizi na baharini. Kiangalia hizi tuko sisi, ufisadi mwingi na tukizungumza ufisadi, ndugu zangu Waislamu, si ufisadi tunavyojua sisi. Ufisadi wa kwanza ushirikina na bidha, watu wanaangalia siku hizi pesa, maana tukisema corruption watu wanaangalia ile miba bilioni 3, sasa ndo nini? Ni si ndogo hii. Hakuna ufisadi mkubwa kama ushirikina. Sasa umeenea, umekithiri katika barani, baharini, na watu wafanya maasi, yaani watu wafanya maasi katika bahari. Maasi, mtu aenda sehemu fulani, wanaketi katika bahari, katika wapi, sijui ni Atlantic huko, sema wapi, Pacific huko, watu wafanya uchafu. Sasa watu watawajali karibu miezi sita. Sasa imedhihirika ufisadi baharini na nchi kavu, bima kasabat aidi nas, kwa yale ambayo waliyofanya mikono ya watu. Sahawa watu hawa ndio waliochafua haya matatizo, na ulimwengu ni ule ule. Wakati mtu ni watu tu, watu tu ndio nini wamebadilika. Liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un, ili waonje kwa yale ambao waliyafanya huenda wakarudi nyuma. Vile vile waqatu yadi sariq, na kukata mkono wa aliiba. Salaam. Warajmu zani, na vile vile kumpiga rajmu, kumpiga mawe ya lezini, ambaye ni muhsin, yule muhsan na yule ambaye alioa. Sharun, hii ni shari binisbati lisarik wa zani. Tukimwangalia yule aliiba na lezini, wakie ni shari. Fi katili yadi, huyu anakatwa, anakuwa kigutu, kikono chake hana. Wa izhaqi nafs, na huyu anaitwa yua nafsi yake. Lakinahu khairun lahuma, lakini wao pia wana khairi kwa wao. Min wajin akhar, katika njia nyingine. Haithu yakunu kafaratan lahuma, itakuwa kwa wao ni kifutio kwa wao. Fala yajma lahuma, hawatakusanyikia kwa wao. Baina ukubatei ad-dunya wal akhirah, baina kusanyikia, baina kusanyikiwa kwa adhabu mbili ya dunia na akhira. Yani ikiwa ni hapa hapa shasalimika yule, mathalan ikiwa ni muislamu mathalan, akazini na akakiri, amekuwa mezini na akabua mai mpaka kufa, huyo amekufa kifo kizuri sana, kwa sababu ikitekelezwa hadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni khairi kubwa sana. Wa aidan asema, wa huwa aidan khairun, na vile vile ni khairi vile vile. Fi mahalin akhar, katika sehemu nyingine. Haithu inna fihi himayat al-amwal wal-a'rad wal-ansab, baada ya matukio kutokea utahifadhiwa mali, heshima za watu na nasaba. Waona vile inapokwenda sheria, kinyume na hivyo hawa wanavyotaka, wataka watu tuwaende tu, watu wazaana mpaka sijui wapi. Sasa mambo gani sasa? Ati mtu akiwa ameua ati asiuawe, afungwe miaka 800 nini sasa? Hata ukiua yajua nafsi yake itakuwa kwa human rights gani sasa? Yeye kuua watu ile, mwache tu adabu naye. Leo utakiona fulani ameuawa, nchi itakuwa hakuna uizi. Ndio kwa zile nchi za Arabuni kule tuona mambo haya ya crime hii si sana kama Europe, sababu tunajua wazi mimi nitakiwa ndani, nitaketi miaka 50 alafu baadaye nitaapili, nitatoka siku nyingine arudia tena. Lakini sasa pale katika sheria ya Allah pale ba moja tu, Allahu Akbar, akuisha mambo. Kuanzia siku ile itakuwa kwa kuna watu kwa naogopa, kama mtu fulani mimi astaki, watu kwa na hofu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh asema waqad dhalla, na hakika wamepotea. Fil qada'i wal qadar, katika hii hukumu ya Allah na qadari ya Allah, firqatan, mapote mawili, al qadariya wal jabariya, au qadariya na jabariya. Fal qadariya yaqulun, hawa qadariya wasema, innal ibad yakhluquna af'alahum, wasema kuwa waja wanaumba matendo yao. Wasema si Allah, sema kuwa waja wao wenyewe ndio wanaumba matendo yao. Wa inna allaha lam yuqaddiraha, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddiraha alayhim, hakuwakadiria kwa wao. Wa muqtada qawlihim, na mujibu wa maneno yao, hadha anna af'al ibad, kuwa yani matendo ya waja, waqat fi mulki Allah, asema yametokea katika ufalme wa Allah. Wa huwa lam yuqaddira, lakini hakuyakadiria. Wa annahum, kwa wao, bi khalqihim li af'alihim, kwa wao kuumba kwa matendo yao, mustaghnun anillah, yani wamejitosheleza kutokana na Allah. Wasema wa anna Allah laysa khalikan likulli shay, kwa Allah si mwenye kuumba kila kitu. Bali al-ibad khalaqu af'alahum, bali wale waja ndio waliumba matendo yao. Wa hadha min abtali al-batil, na hili katika batil iliyo kubwa zaidi ovu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu al-ibad wa khaliqu af'al al-ibad, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na akaumba matendo yetu. Fa huwa khaliqud dawat wasifat. Allah ameumba dawat zile na sifat kama fi qawlihi ta'ala, kama kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulilla khaliq kulli shay, sema kuwa Allah ndio ameumba kila kitu. Wa huwa al-wahidul qahhar, Allah ni mmoja mshindi. Wa qawlihi subhanahu, na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyotumba sisi na yale matendo yetu pia yameumbwa. Sasa qadariya tutambia nini? Ndoko na hawa wanamsishia Allah sifa ya kutokuwa na ilmu, la iyad billah. Wasema innal amra unuf, mambo yanakuja mapya. Yani eti Allah hajui mambo mpaka atakapotokea ndio yajua. Naam. Sasa hawa ni qadariya majusi hadhi al-umma. Wakiwa wagonjwa hatuwazuri, wakifariki hatuwaziki. Hatuswali nyuma hawa qadariya. Kuna qadiriya na kuna qadariya. Qadiriya wale masufi wale. Masufi hapo. Wa amma al-jabariya, ama jabariya. Jabariya hawa ni wale ambao kusema kuwa mtu anlazimishwa. Hawa na watu wengine wa mumu fahumu alladhina salabu al-abdi, hawa wamemchukulia yule mja al-ikhtiyar, yani salabu al-abdi al-ikhtiyar, yani wamemchukulia kwa mja khiyari. Walam yaj'alu lahu mashi'atan wala irada, wala hawakumpa mashi'a wala irada, wakawaambia kwa mja hana matakwa wala hana makusudio. وسوى بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وكيك ساوى بين زي حركات اختيارية زي حركات زي خيارياك نحركات زي زي اضطرار زي المالو زي لازيمة تقومينجيا حنبودي وكيك ساوى. وزعموا وقداي أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار. وطنوجينك sawa ndio kumbavu sasa. Wakadai kuwa harakati zao hawa wanadamu ziko sawa sawa na harakati ya miti. Wale ile miti ilivyo na mtu yuko vile vile. Wa anna harakati al-akil washarib, na vile vile harakati al-akil, harakati ya kula na kunywa, walmusalli na mwenye kusali, wasaim na mwenye kufunga, kaharakati murtaish, kama harakati ya murtaish. Murtaish ni yule mtu ambaye alilazimishwa, yani watu kusawa. Laysa al-insani fiha kasbun wala irada, asema eti mtu hana kuchuma wala makusudio. Si kweli. Mtu sahihi, mathalan mtu sahihi aambiwe hii sumu na hii asali, atakula wapi hii sumu na asali? Atakula wapi? Atashika asali, sijua atakufa. Au moto ule ambaye ingiza kidole chako hapa. Ingiza kidole chako hapa katika moto, utataka atachomeka. Si wa kweli hao watu. Na wana ukosefu heshima na Allah hao watu. Wa ahlu sunnah wal jamaa, in ahlu sunnah fi bab al qada' wal qadar. Na ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyin katika mlango huu. Hukumu ya Allah na qadar ya Allah wasatun. Hivi ndio al-sunna liko. Wana ukati na ukati. Baina al-jabariya al-ghula fi al-ithbat wal-qadariya an-nufah. Kati hawa jabariya, hawa wenye kupetuka mipaka katika kuthibitisha, na vile vile hawa qadariya ambao wenye kupinga. Fa inna ahlus sunna athbathu lil-'abdi mashi'atan. Ahlus sunna wamethibitisha wazi kuwa mja ana matakwa. Tabi'atan limashi'ati Allah, lakini yenye kufuata mashi'a ya Allah. Kama qala ta'ala, kama Allah aliposema liman sha'a minkum an yastaqim, anayetaka katika yenu nyinyi basi awe na msimamo. Wama tasha'una, na hamtataka nyinyi, illa an yasha'a Allahu rabbul alamin, isipokuwa atakayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi utasema mambo kama hayo? Hawa tu waovu sana. Yaani bi maana sahihi, eti mtu akiwateja au mtu yule mungokaa ule, ati Allah ndio amemlazimisha kula mungokaa wewe. Sisi ni kafiri sasa huko. Eh? Ndio hawa Jabriya wasema hivyo. Wasema mtu alazimishwa kama vile mti. Unaona vile mti unavyokwenda? Unakwenda west, east, north, south. Ati ndio mti uko vile. Na hawa na kadaria nao hawakawa hawathibitishi ilmu. Wasema kuwa Allah mambo hayajui mpaka atakapotokea. Sisi mwanaelewa. Sasa naona watu wawili hao watikisha vichwa. Kulingana na wao itikadi yao wasema kuwa ati Allah wala yadu bila alikuwa hajui, kama Abdurrahim na al-akha hapo wametikisha vichwa. Ah, kumbe watikisha vichwa hao. Sini ukabili sasa huo. Allahu musta'an. Ndugu zangu Waislamu, kumalizia tusomeni. Haya makundi ni mengi. Sasa ikiwa mtu hataki kusoma atayumbishwa. Sasa leo tukitahadharisha tukisema kuwa watu sisi wasikize hawa, wanatokea baadhi ya watu sema ah, wamezidi wale. Kazi kupiga watu red card. Si hivyo. Sasa watu wanamchafua Allah. Watu wanamsifu Allah na Allah hastahili kusifiwa hivi. Tunyamaze. Idha sakakta anta wa sakaktu ana, fa kaifa ya'rifu al-jahil baina sahih wa dha'if? Lau kinyamaza wewe na mimi kinyamaza, yule mtu kichwa mchungu mzungu wa reli atajua nini? Haisi kujua. Salabuda, lazima tuwazungumze. Aridhia atakayeridhia, akasirika atakayekasirika, lakini tuwazungumza. Uzamu tusome, itikadi ziko nyingi sana. Leo watu wana fikra tofauti tofauti. Mimi nitamaliza na fikra moja tu. Kuna baadhi ya watu wanaitakidi kuwa Allah yuko kila pahali. Kila kitu Allah yuko. Wapo, kuna Sayyid Kutuba. Maarufu wahdatul wujud. Hii fikra ipo na ni fikra ya ukafiri. Yaani wewe ukiabudu jibwa, mbuzi, kondoo, umemwabudu Allah wala iyadhu billah. Wapo watu. Sasa hizi fikra lazima tuzizungumze kwa sababu zimeenea. Na ikiwa mtu hataki kusoma, basi ataingia katika njia mbaya. Sasa ni wajibu kwa Waislamu kusoma mpaka kufa. Ikiwa mambo yetu ndugu zangu ya kidini, ya kidunia tusoma. Tuyasoma, achukua ma PhD, achukua nini, degree mtu achukua, tuachukua tu. Lakini akija katika dini yake hajui kitu. Semi kwa na kashifu, nazungumza hali halisi ya Uislamu. Mtu arudi nyumbani ajiangalie, je, mimi katika Uislamu najua nini? Hili ni swali tu. Je, hii swala yangu ninaiswali ndio nilivyoswali Mtume? Hivi kufunga kwangu ni kufunga Mtume? Watu waangalie mambo kama haya. Dunia hii ndugu zangu Waislamu tutaiacha hii. Dunia imeangusha watu wengi sana. Sasa tuangalie akhira. Na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi ula subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.